Torej, jaz vas lepo pozdravljam na tretji seriji Prangerjevih kritiških debat. Jaz sem jo hotela samo začeti z opravičilom in sicer Mini Krimžar, če je zaradi moje zmedenosti ali pa nezbranosti bila njena debata krajša kot druge, se res opravičujem in jemljam to nase, no, tako da upam, da če bo kdo se še počutil, da nismo izčrpali te debate, da bomo imeli še nekaj časa, vsaj če ne drugega, ko končamo, da se še o tej knjigi pogovorimo, tako da mi ne oprosti. Nadaljujemo pa potem danes najprej prek Zuma z nekaj iznajdljivosti, zdaj smo že skoraj stari mački o tem, z debato o knjigi Lucije Stupica, Točke izginjanja. Lucija, jaz ti predajam besedo za pesem ali dve, s katero ponavadi otvarjamo te kritiške debate. Beseda je tvoja. Ne, slišimo. Najte se mi se lače pro. Ta je svetlota. Rekla je, da bi spekla torto sama. Recept mi je mama še v nemškem jeziku. V poševni pisavi v prsnosti strani v zajetnem zvesku iz graške gospodinske šole, vezane po usni. Spomni se, vidijo. Bilo je skoraj v koncu dvojne monarhije v njihovem kulturu na Štajerskem. Tako je svojo kranjsko govorico, skoraj tujka, zapisovala nove recepte. Ošvrtnila s pogledom najmlajšega, si obrisala roke v bil pred pasem, na to pa odhitila, da še zadnjič pregleda, ali so vsi pri svojih opravilih. Pisava vstopa v prostor v zdaj nek drug čas, a še vedno z isto bakrino skledo. Najprejatno. Mož je na službenem potovanju, otroci na dvorišču, ostanki pohištva govorijo, da je bila vmes vojna. Že druga. Leta uničena. Na to zlatka. Miza je pogrnjena z najboljšim prcem, desetne vilice in porcelan skrbno razporejene. No se zbuda je prebrala pismo. Moka. Sestrična iz Ljubljane piše, težko je, a vašo mu še nekako imela pri sebi. Vsak dan ustvarja cipa. Recimo Prašek. Vse, kar je narubila na tej sliki, je njeno življenje. Težko je to razumeti. Kitajska torta, kina torte, morda ni in za tem imenom prav nič. Samo ime je izbrano, da se razlikuje. Rekla je, da bo spekla torto sama. Noben ne vodi. Tista ura nepreklicno pride. Ko se vseh izgub ne da več nositi in verjeti v majhna darila vsak dan. Torta je na mizi. Odpravi se ven na dvorišče. Lahen poletni veter dviguje perilo na vrbi. Na peti obdolni fasadi. Žive barve v vetru. Tiči so karnevalsko razpoložene. Ker smo že včeraj zvečer slišali predstavitev vseh pesnikov, jaz danes ne bi tega novo načenjala, tako da bi kar nadaljevala z debato in predala besedo Petru, ki je točke izginjanja izbral za pranger. Upam, da se me sliši, ljudje je živijo. Na glas. Aha, pardon, ja. Zdaj pa govorim ta mikrofon mali. Upam, da se me sliši, bom poskušal čim bolj na glas govoriti. Upam, da me tudi Lucija sliši. Me ne? Lucija živijo? Ok, če me ne ignorira, me ne sliši. A ja, veš kaj, jaz moram to, sorry, jaz sem to. A me sliši zdaj, Lucija? Ok, živ, ja. Najbrž je bilo to že povedano, da je Lucija 10 km proč, ampak zaradi teh situacij, v kateri smo, pač ne more biti z nami. Zdaj pa k temu mojemu tekstu. Zdaj sem pač, ko sem izbiral te knjige in izbral, potem naknadno, ko sem bral, opazil, ne glede na to, da so zelo različne poetike to, ne? Med njimi neko sorodnost in to me je tako navdušilo, da sem enostavno ta tekst potem zastavil okrog tega pojma, ki mu sam rečem pojem meje oziroma prestopanja meje. Tako da se malce pesnikom upravičujem, da jih ne predstavljam njihovih knjig v celoti, ampak se koncentriram v bistvu na en sam moment. Upam pa, da prek tega se nekako vseeno bo zasvetila tudi se zasvetijo tudi celotne zbirke. Zdaj ta pojem meje, se izraz, prav beseda meja, se pri Luciji zelo pogosto pojavi v njeni novi pesniški zbirki. Zadnjič sem govoril o Iztoku Sojniku, o Branetu Šebom. Zdaj pri Sojniku je zavest o meji in prestopanju meje ugrajena nekako v same temelje njegovega pesništva, ki ga tako dela presenetljivega, razgibanega, vedno drugačnega. Pri Branetu Senegačniku, kot bomo potem videli oziroma bomo probal predstaviti, ne, je meja pojmovana predvsem kot meja med profanim in svetim, če rečem to Žoržem Bataljem, njen prestop pa presvetli in posveti tako pesem, kot tudi človekovo bivanje. Zdaj, Lucija pa upozarja se oziroma se koncentrira na samo mejo. In ta ni toliko črta, ne, kot je prazen prostor vrzel. Pa upam, da ne pretiravam, če rečem z Lacanom, da jo lahko razumemo tudi kot tisto lacanovsko razloko. In v pesmi Modra gondola pravi takole. Še kasneje, na meji med pravličnim in resničnim, iz vrseli v spominu ustane modra gondola. Pluje po vodi ali zraku, samo po terih nikoli. Ne? In prav ta meja je v bistvu ni črta, ne, na zemljevidu zgolj, ampak je v bistvu prazen prostor, je vrzel, skozi katerega izbruhne, recimo tisto iracionalno, sansko, nekakšen čudež. Ne? Nečko mi pravičujem, malo težko tkole. Ta meja je vrzel med praznino, oziroma je praznina med zdaj in nekoč, med tukaj in tam, in kot takšno lahko prevzame različne oblike. Ne? In kar nekaj pesmi Lucije Stupice tematizira pojem otoka, pa razliko med celino in otokom. In v pesmi Rdeča pokrajina pravi takole. In morda je morje med tvojim otokom in mojo celino prepad, tolmun ali premor. Nekaj, kar upogumlja. Zdaj, meja pri njej ni ena sama meja. Ti me slišiš? No, ok. Čez dobro. Ja upam, da tole zvozo se upravičujem. Se pravi, njena meja ni, in njena narava ni enoznačno določljiva. Zdaj, otok v citirni pesmi tudi ni deno južni otok, kar bi lahko recimo pričakovali, ne, pri nas imamo Kajtana Paviča kot pesnika južnega otoka, ne, ampak je severni otok. Ne. Se pravi, meje obstajajo izven nas in v nas. Ne. Meja tudi ne deli prostora in časa, ampak vzpostavlja tudi tisto drugost. Ne. Prestopiti mejo tako pomeni soočiti se z drugim. Jaz se zelo upravičujem, ampak zaradi različnih razlogov imam blazno tremo. Drugim tudi zaradi nespanja, zaradi težav z ramo. Upam, da mi preveč ne prijetno. Sorry. Zdaj v pesmi Modra gondola pravi Lucija, ne, da poskuša dihati skozi drug čas, skozi neko drugo življenje, v zaključni pesmi zbirke pa napiše. Napisala sem to, ali pa je bil kdo drug, In se nam je samo dozdevalo, da sem sedela ob mizi knjiga in se pogovarjala z mrtvimi, živimi, sencami in tipi. Se pravi, meja ni samo tisto, kar razdeli nek prostor ali čas, ampak tudi vzpostavi drugega. Zato je tudi veliko njenih pesmi, pravzaprav ljubezenskih pesmi. Zdaj, pesmi od Lucije se nekako gibljajo v smeri narativne poezije, ne? In zato takih prehodov, kot smo jih recimo pričal pri Vsojniku, tu ne moramo pričakovati. Ne? In meja se vzpostavlja predvsem na ravni govora o meji. Kaj bi še povedal? Zdaj hkrati je ta zavest v meji se vzpostavlja pesem samo kot izkušnjo roba. Ne? Oziroma, kot zapiše Lucija v pesmi Točka odhoda, poezija je rob, po katerem hodiva, rob, z katerega padava v nove skrivnosti. Pa še en moment je tukaj, ki se mi zdi zelo pomemben. Namreč, ko sem bral to zbirko, se meni zdela aktualistična. Zaradi nastale situacije pa je izrazito aktualno. Ne? Vzpostavljajo se nove meje, utrjujejo se stare meje in v bistvu nenadoma postane ta zbirka izrazito aktualna v tem sodobnem svetu, kar se mi zdi, da kaže tudi, je to en moment, ki kaže na njeno moč na eni strani in prek tega tudi na moč poezije in tudi umeščenost poezije v svet. Pa bom jaz hvala raje zaključil. Pa predal Dijani pa Veroniki, ki boste boljše predstavili zbirko. Hvala. Hvala, Peter, za enkrat. Jaz mislim, da imamo predvsem lahko različne vhode, no? Pa boljše ali pa slabše. Tako da predlagam, da potem zdaj nadaljuješ ti, Dijana. Lahko ostane mikrofon tako. A je slišiš? Luci, slišim, še slišimo. A si se omitala? A, ne. A tako je v redu, če govorim? Ja. Ja? Ok. Jaz sem tudi napisala en tak mogoče daljši tekst in sem poskušala mogoče tudi zbirko umestiti v opus. Mislim, da sem prišla do podobnih spoznanj, pa mogoče potem še lahko diskusijo nadaljujemo. Zdaj pa to prebrala, skratka. Čeprav četrta pesniška zbirka Lucije Stupica prihaja med nas po več kot desetletju, jo lahko doživljamo kot neprekinjeno nadaljevanje in razvijanje tematik, ki so se nakazovale ali pa konkretno sidrale že v predhodnih knjigah, še posebej v zbirki Otok, mesto in drugi iz leta 2008. Avtoričin opus se tako v nekem smislu bere kot poetična refleksija življenjske zgodbe izpovedovalke, dekleta, ženske, partnerice in na zadnje matere, pesnice, kajti tudi zadnja zbirka ostaja v prepoznavnih, intimističnih legah in izrazito bivanskih tematikah, skoncentriranih v enem osrednjih motivov zadnje zbirke oziroma zadnjih zbirk motivu otoka. Ta v pesem vstopa kot realna in konkretna zunaj besedilna okoliščina. Kot ravno kar lahko vidimo, ostaja v karanteni, ampak živi pa sicer avtorica na Švedskem. Vendar gre v isti meri razumeti tudi kot simbol duhovnega središča, ta otok. Nekako v smislu verza še iz prejšnje zbirke, da je vse notranje ali kot nagovor v pričujoči knjigi, citiram, priplavaj skozi kožo, priplavaj skozi otok v sebi, otok, konc citata. Ob čemer je otok tako tudi simbol doma, odomačenosti, nekega sidrišča. Kot enako bivansko temeljna pa se v tej zbirki kažeta tudi prebivalca tega fizičnega ali celo metafizičnega otoka, ki konec koncev določata njegovo vrednost, mu dajeta novo vsebino in rišeta njegove robove. In to sta moški in otrok. Moški skupaj s pripovedovalko tvori novo staro dvojino, v kateri in zaradi katere se zbirka pomika v sfero ljubezenske lirike, poznane že iz prejšnjih zbirk, vendar tudi tokrat močno zastrte širšimi bivanskimi premisleki. Otok, ki je v slovenščini fonetično pomenljivo blizu otrok, ki je pomenljivo blizu otoku, v pesem unese določeno dialoškost, novo medosebno razmerje, ne le zunaj, temveč tudi znotraj same pripovedovalke, se konstituira kot mater. Raziskovanje te novo pridobljene istovetnosti sicer ni nujno neposredno, vendar zato toliko bolj ustrajno in skoraj razprto v najrazličnejše časovne in prostorske dimenzije, kot bi nova življenjska okoliščina v izpovedovalki porodila željo celo potrebo vstopiti v neka nova, sorodna ali usporedna otroštva, življenja, nekaj razmerja, ki bi nemara razkrila bivanski ali kar družinsko-rodbinski vzorec pravilo. Citiram, kako ljubimo drug drugega, konc citata, in s tem zagotovilo neko novo gotovost. Zlasti v uvodnem delu zbirke tako dejansko beremo nekakšno zgibanko časa, v kateri na meji med pravličnim in resničnim srečujemo najrazličnejše prizore življenj ljudi. V prvi pesmi vstopimo v čas druge svetovne vojne med izgnance, trem otrokom in materi, citiram, ki počasi postaja stena, konec citata, v naslednji neka ženska peče kitajsko torto po receptu svoje mame v učenke graške gospodinske šole, naslednji vidimo sedeti na klopci neko deklico in dečka z dedom. Vse te najrazličnejše zgodbe ali asociacije oziroma reminiscence sprožijo v pripovedovalki oziroma izpovedovalki fotografije, slike, tudi predmeti. Na delu je nekakšna aktivna imaginacija, metoda uživljanja, ki je ena najpogostejših metod v zbirki nasploh, izrecno obesedena že kar v prvi pesmi. Ti pogledi v drug kraj in tudi v oddaljene čase praviloma sežejo konkretnim ljudem, konkretnim življenjskim situacijam in se vzpostavljajo kot vez, primerjava in nazadnje potrditev življenja, ne glede na okoliščine. Pravzaprav tukaj pesnica nadaljuje v slogu, ki ga je domala programsko zastavila že v prvencu, Čelo na soncu. Citiram, moja potovanja so krogi iskalca, zato se zvečer vračam k zgodbam, ki razkrivajo globoke povezave in nemogoče razdalje. Konc citata. Hkrati pa se to začetno sondiranje zdi kot priprava terena za vstop v notranje in zunanje prostore izpodovalke same. Pesnitev Rdeča pokrajina, ki zaključuje prvi cikl, je eden prvih in nasležaj razprtih dohodov vanje. Pesnitev je obenem bilanca in obet, analiza in sinteza, preteklost in prihodnost in takšen v temelju ambivalenten in iščoč je tudi prevladojoč občutek skozi celotno zbirko. Nihanje med tukajšnostjo in tamkajšnostjo, preteklostjo in prihodnostjo, življenjem in smrtjo, gotovostjo in negotovostjo, domom in tujino. Citiram, osvobojena v svetu, prikrajšana za dom. Konc citata. Je natančno izražena tudi v samem naslovu zbirke. Točka izginjenja je namreč v tehničnem ali risarskem smislu točka, v kateri se pri linearni perspektivi z gledalčevim oddaljevanjem stvari predmeti manjša in dokončno izginejo. Vendar ravno ta točka izginjenja pesniku, risarju omogoči uzreti perspektivo, tisto pravo, omogoči, da prizor nariše kar se da prepričljivo in živo, kar se da tukaj in zdaj, čeprav v oddaljenosti že skoraj na skrajnem robu horizonta. Zato niti ni tako presenetljivo, da je v zbirki mnogo prostora namenjenega prav minevanju, kot bi dejstvo novega življenja, otroka, porodilo razmisle kot tudi o njegovem koncu. A skoraj neopazno skozi stranska vrata. Recimo, citiram, poskušava vstopiti v sliko, v prostor, se na to umakniti in slišati, čutiti razliko, prebrati anatomijo odsotnega telesa, konec citata. Neredko pa tudi kot motivna miniatura denimo s požrto krastača ali umirajočim hroščem. Zbirka je sicer členjena na 5 sklopov, v kateri pa ni vedno mogoče posem jasno ločiti njihove notranje logike, zaradi česar se zdi ta oblikovna formalnost odvečna, je pa mogoče izluščiti iz zbirke še nekaj tematskih dominant. Ob vprašanju doma in odomačevanju se preko osi zarisuje tudi tema tujstva, obravnava na intimni ravni in pogosto posredno. Naprimer, v pesmi Sever se občutek nepripadnosti vzpostavi v pogovoru o depresiji, v tulipanih Švedske je tujstvo zaznati zaradi tujega jezika, ki tudi sicer tvori eno pomembnejših tematskih linij, povezano tudi z nezmožnostjo ali zmožnostjo izrekanja ali izgubo jezika. V pesmi Sanje pa denimo razliko med domačim in tujem vzpostavi odsotnost zaves na oknih. Toda tujstvo je v zbirki obravnavano tudi širše družbene perspektive, posebej izrazito denimo v ciklu pisma in glasovi s docela vendarle aktualno, žal, begunsko realnostjo. Pronicljivi in ilustrativni so verzi, v katerih se izpodvalka v stiski obrne na sopesnico in aktivistko Marušo Krese. Angažiran oziroma družbeno kritični pridih lahko razberemo tudi iz pesmi, ki tematizirajo duhovno in idejno izvotljenost sodobnega človeka, pesmi, ki na zgodovino umetnosti pogledajo s feministične plati ali pa se lotevajo obravnave družbenih predsodkov. Že omenjeno protislovje počrta tudi sklepna pesem, edina v celoti v pomenljivem poševnem tisku, ki z izpostavitvijo izpovedovalke in njenega akta pisanja sprva poudari lastno ustvarjalno vlogo, citiram, napisala sem to, konc citata, v naslednjem hipu pa jo na deklarativni ravni tudi spodnese. Citiram, samo ideje smo, ki jih življenje obrne po svoje, kot bi se besede ob končnem izidu smejale, vedoč, kako so nas, verujoče v našo nadvlado, ujele v svojo mojstersko zrežirano igro, konec citata. Pesem, ki sicer knjigo formalno zašpili, v idejnem smislu deluje redundantno, nekakšno redundantno izmikanje v slogu lastnega verza. Citiram, nepotrebna zmeda, ki ničesar ne razkriva, konc citata. Jaz dodajem, a tudi prikriva ne. V primerjavi z dosedanjim oposom lahko pazimo umik plastene metaforike v prid večji naraciji, kot da je v samem pesenskem postopku ne bi šlo več toliko za iznajdevanje, temveč zlasti najdevanje podob v vsakdanjem življenju. V pesmih se tako, morda zaradi spremenjenih zunanjih okoliščin, izrazite in v večji meri pojavijo živali, od laboda, košute, jelena, krastače, hrošča, mačke, psov, zebra ali slonov, živali, ki v veliki meri nadomestijo nekoč bolj pričajoče medbesedilne, tudi urbanejše reference, lahko podobno kot otok beremo dobesedno in tudi v njegovi večplastni simboliki. Pričemer se zdi, da v pesmih pogosto prevzemajo vlogo novega približevanja skrivnosti in presežnemu, tako v življenju in poeziji, kajti jezik, citiram, nikoli ni bil zmožen obesediti stvari takšnih, kot so, konc citata. Točka izginjena torej v samem temelju, ob vseh orisanih premikih, vendar le pomenijo kontinuiteto, prepričljive in jasno brljive in tudi pronicljive pisave, pričemer je tokrat prvič zaznati tudi jasno težnjo, da bi bila zbirka, sicer neizrecno konceptualna, organizirana v kompaktno celoto. Če se je še v prejšnji knjigi tematska razparceliranost kazala v tridelnem naslovu, potem množina pričajočega naslova ne pomeni razpršenosti, temveč domala magnetno zbirališče pozornosti, tudi naše, bravske. Najlepša hvala, Diana, za tvojo analizo. Predajam kar besedo Veroniki. Tehnične težave. Pa se me sliši? Ja. Super. Jaz sem to knjigo v bistvu dojela skozi neke fotografije, da so to v bistvu neki trenutki ujeti na fotografije, tudi veliko družinskih prizorov, zelo vizualna zbirka je, ki pač res nariše zelo plastično pač okolje, podobe, da si lahko res zlahka predstavljaš, da v bistvu ta svet zraste pred tabo. Veliko da tudi na spomin, ki ga priklicuje s podobami, z barvami, vonji, okusi, glasbo, res zelo celostno. Zbirka je nežna, intimna, mehka, ampak ni naivna. V bistvu je bistvo zbirke nek ta odčarani svet, recimo v tistih pesmih, kjer se pogovarja z otrokom. Zelo so me tudi presenetle, navdušle te pesmi, kjer se vse dogaja v bistvu kot o sanjah, ki bi jih lahko razbrali kot neke podobe iz san, recimo tele srne. Mi dva veva malo, v moji deželi so sanje večje, v tvoji se sploščijo, postanejo ravnina. Na njej se paseta dve srni. Ko jo opazim, manjša poskoči, sunkovito steče k cesti, druga ji sledi, a drugače previdneje, skrbno oprezajoč na okoli. In zdi se, kot bi prvi hotela reči, ne, mala, ne, tam je cesta, povozili te bodo. Res so to kot neki trenutki, v nek jantar ujeta žuželka, ampak po drugi strani pa res močno in pa pretresljivo, na kak način ubeseduje to neko minljivost človeka, človeških odnosov, tudi neko krhkost in vse to nosi in prenaša seboj. Tudi meni so res prišle naprej te meje, robovi, otoki, kjer se nehno ustvarja in pa razpadajo neki odnosi, kaj pomeni zdaj meja, kaj pomeni rob nečesa, kako hoditi po robu s poezijo, vseeno pa zapiše v nekem verzu, tam nekje vmes se vsemu navkljub zgodi življenje. Tako da res neka zbirka, ki mogoče se ne zdi nič takega, ampak vsakič znova udari in se odpira po nekih res vsakič novih plasteh in res zelo bogata. Najlepša hvala tudi tebi, Veronika. Mogoče preden dam besedo Luciji, samo, ne vem, en skupni razmislek. Mal ciljam na cikl, ki mislim, da ga je tu Lucija si neč brala, ta pisma in glasovi, prvo, on, drugo, skratka, na to izmenjevanje, čeprav gre za neko intimno, intimistično, nežno, v nekem smislu pritajeno, recimo, govorico, je vseeno, skratka, kdaj tudi predaja neki drugi besedi, skratka, drugi osebi, skratka, različni glasovi spregovarjajo tudi neposredno, ne samo v tem nagovoru drugemu, ampak se pojavi tudi on, drugo, skratka, zanima me, kaj to pridoda tej poeziji, pa če je to povezano tudi mogoče s to pesmijo Hči in oče, ki je na ta način recimo dvodelna, ne vem, če ste videli tudi, ko je Lucija predstavljala v Ljubljani vsaj knjigo, je več ljudi bilo z njo na odru, najbrž ne po naključju. Kako ste vi razumeli ta vidik te zbirke? Ja. Kako? Jaz. Vsi tri, ne? Mislim. Ja. Ja, tak čin oče je v bistvu znotraj tega mojega branja takšna pesem, ki pravzaprav povnani tisto, kar je sicer se mi zdi znotraj te poezije navzoče, ne? Pesem je pisana kaskadno, ne, v dveh stavcih, imamo očeta, imamo hči, a ne, in v bistvu tukaj vzpostavi nek prazen prostor, a ne. Jaz sem to videl v bistvu, tako bi rekel, tudi vizualno prikazano, ne, to, kar nekako se mi zdi, da je nek tak filoruš oziroma rdeča nit skozi celotno zbirko, a ne, ta meja kot vrzel, a ne, kot ta belina in tako naprej. Ne. In ja, pri nej, mislim, v tej zbirki je kar veliko nekih ljubezenskih pesmi, če tako rečem, a ne, in tam stopa seveda ta drugi tudi prihaja do besede. Ne? Imamo recimo neko pesem, ki ni ljubezenska, ampak kulturni dialog, a ne, v kateri pravzaprav se ta drugost vzpostavi. Ampak se vzpostavi no, v obe smeri, ne? Se pravi, jaz, ki sem na tej strani meje, vidim unega kot drugega in taki na oni strani meje vidi mene kot drugega. Ne? Tako da je to bi rekel še en takšen bi se temu reklo, ena draž te poezije, ne, ki nas prav preko teh zasukov, ne, teh vstopov drugih glasov, ne, ali pa tam, ki jo prevzame pesnica masko oziroma spregovori skozi persono, ne, da v bistvu se mi potem nekje moramo soočiti tudi sami sama, ne. Se pravi, da tako, ne vem, vse to taka floskola, ne, da bereš potem sebe, a ne, ne samo pesem, ni več samo poročilo nekoga o nečema, ne, ampak je govori tudi o tebi. Ja, meni se zdi v bistvu ta zbirka pravzaprav eno naseljevanje ravno tega umestnega prostora, ki se zgodi pravzaprav, ko se loči ta tu in tam, zdaj in takrat, jaz in drugi. In v bistvu ob zavedanju te ločenosti v bistvu poskušaš nekako, se mi zdi, da te pesmi zapolnjujejo ravno to, kar se zgodi vmes in gre v bistvu v tem, v tej odhodu ali skoraj da smrti v bistvu novo življenje v poeziji. Ne? Tako da je ta nov dialog pravzaprav naseljevanje. No? Tako. Pa bi še tukaj podlema? Trenutno ne. Dobro, Lucija, slišala si nas, a je ta zbirka nastajala 10 let. Kako je bilo to? Na glas, tam moraš še slišati. Ja, se pravi, če vem. Dobro, ne. Najprej se naj zahvalim sem tem res. Da, to je bilo kot tudi, da me je tudi potopčetek, da nisem videla, ali se vam lahko pričakujem kakšno bolj pozornost, tako da sem za vsega ta poglobljena branja zelo hvaležna. Ta knjiga je imela, ali pa ima eno pozdravo, tako da zato, da se 10 let nazaj sem stare 3 pesmi, da se mi zdela dovolj močna, da sem jih hotela imeti knjigi. To je tukaj ta Rdeča pokrajina, Postelja in pa Velika noč. Potem se je to zgodila ta življenjska sprememba, selitev, pa potem otrok, ker so se stvari proti na glavo, pa še avto. Na glavo vrnile, ne bom rekla, da v negativnem smislu, ampak je pa prenesel to en velik nove izkušnje, ki pa človek človeka potem postavijo, se drugi premisli, ki neke nove vrednote se postavijo. In ko sem hotela nadaljevati pisanje, je bilo to ena taka velika zmeda sem potem hvaležna najmo zapisovanju s kakrim partnerjem, da me ne lepo čustavo, koliko je, s tem se tudi ne povezano. S prvimi temi pesmi je tukaj bilo tako navdušena z njimi in tako je prevedno in mi jih odzal to, ker pismo, da sem pa tudi poradila za tebe. In potem je tako bila neka plakuta in nastopil en mok, da tudi zdana blokada do pisanja in nekaj let v resnici nisem mislim, da ne bom več pisala in potem sem pocivila, da je to, kar mora početi. Notra mi je, da pred tega pač ne mora, da reči bom samo sebe razreda. Sem začela iskati, kaj je del teh pesmih, ki bi lahko nadaljevala in In na tem obdeča pokrajina, da je zbirk tudi v zadnjem delu, da pač moče v tem času, ki so vse o Rogerju Pesmanu, jaz sem o diplomatu, ki je bil velik borec človekove pravice, kasneje zaradi svojih homoseksualnosti se je združen in obrazovan. Ampak on je v prvi odkrival nasilje po Kongu in pač to so te zgodbe, ki so se začele pretvarjati. Pri recimo postelji so v zadnji velika platna tapeta vreza, ki je tudi kot imigrant pristal v Venetka. Te zgodbe, ki se nam temo v bistvu sem odkrila, da govorimo o migraciji, da je ta migracija pač neka različna nit in na začetku se delovno mesto je dolgo časa bil migracija in tudi sem šel na kaj mene, da se bom s tem ukvarja. Vedeževalka je recimo pesem, ki je nastala po pač v istoimenski sliki Ivane Kozice, in kjer so me definirali študije te slike, kako se je izraz deklici, ki jo sem kasneje izvedela, da je to Hela Sare, še pa Josipine Sare, zeločine prijateljice. Kako se je to fascinantno spreminjalo od enega zatepačenega, skoraj razumljivega smrtnega pogleda do precej deširnega pogleda. In vidim, da je slikarka vsaj ne zadnja slika, ki je še eksperimentirala. In ta njena zgodba se mika vračanje nazaj v Ljubljano iz Pariške komune in potem mislim, pobeg v stare, pa so napravljala tim, pač v slovenskem prostoru nekaj finančne svoje prostore. In to so se mi zdele take zgodbe, Maruša Kresen, znam njeno zgodbo. In tudi kitarska kota se začne z praktično tremi ženskami. Prvo stavko je pač je referenca na Mrs. Galloway, ta Darby, za Virginia Woolf. Rekla je bilo bila Rose sama. In potem pač ta mati čirka in mama spominja neko postavljeno knjigo, ki je že zmeni v družinskem otroku, kjer je bila ta recept za kitarsko kot dvakrat napisana, ampak tu nikjer nobeni ne bi bil samo za skrbine. In nobeni ne bi kaj ta kitarska kota je, in če je v resnici tu spet v najbolj simbolni vse. To so se mi zdi take... Zdaj sem se prvič pri tej zbirki zavedla, da me zanimajo neke zgodbe, ki jih potem obdelujejo. Vzajem lahko mogoče neka svoja vredna zbirka, ali vredenja v hkrati, kar bi se to neke mikrozgodbe, ki same zase čujo in zato tudi ta končen pesem, ki pa je v bistvu vse tega nekajnca na Jim Christensen, ki je v nekem intervju rekel, da je poezija zanjo ni resnica, niti ni stanje resnice, ampak je neka igra v kontaktu do tragična, ki se mi igramo z vsemi, ki se bi v resnici igrali z nami. To bi mogoče tako malo preveč razdarno, ampak ja, te zbirke so resnici z vsaj pesmi, šljali prozgodbo in ta Petrova, ta fotografija, ki v resnici fotografija je ena punčka in očeta, ki predvedeta srečno nekaj na pločniku, on predvedeš, da nikoli se ta zasvetova, in tu so tudi pločena, ne moreta čisto prepletiti. Ker ne razumeš, da med njima bo vedno neke razlike in ta in bota pač skarira dva svetova, ki se včasih dotaknem, da ne morete se povesniti, ker razumeti. In ja, to so mogoče te meje, da jih ne preskupamo in nosimo v sebi to živo. Zdaj so po moje, da bo mene ukoljiva. Kako je to s to razdeljenostjo po ciklih, ki se je mogoče dotaknila Diana? Kako si v bistvu sestavljala to zbirko prav? V resnici sem razmišljala o teh točkah prekinjanja, se pravi o geometrijskih točkah, kjer se mi hoče prikazati, da jih je več. In, nekako moja notranja ideja je, da se verjamem, da ni čisto vidna, kot ste z vrhnikom Andreja Petrevrem govorila. Jaz pa sem jo na nek način vseeno čutila, da, da je ta prva še tista res neka preteklost, potem odmik, predhodni del, ko se odmikam, ko se seljujem v svoj odrasel svet in gre nastopi neki novi izkušnji, recimo potem želite selitev in obrazovanje tega novega sveta, potem selitev v bistvu otoka v mesto in potem pa neka splošna pogled nazaj na različne genetike, na različne vzhode, splošno tisto neko pogled na svet, na svet mojih zadnja tretja točka in mogoče bolj nekako se razločno naračno na ampak na okolje, na taka razvršenost pogledi, ne vem, pač da se spomenem, so jak prav v teh kulturnih distancah ali pa razlikah in ta občutek, recimo ta iz mesta, je pesem, kjer mi večno še fascinira, kako se vidno manjški prostori dodajajo kot neki ekscesi, kjer boš kamo se lahko naseliš za ogromen denar, ki se pač morajo to predstaviti. Tako da te anomalije sodobnega doživljenja. Dobro, hvala Lucijo zaenkrat. Jaz bi pozdaj odprla debato tudi za publiko. Prisrčno ste vabljeni sem naprej Nini, zato da nas bo tudi Lucija slišala. A bi kdo delil svoje branje te pesniške zbirke? Denis, bi se mogoče ti vključil? Prosim, ja. Vem, da je vsem zaradi teh tehničnih okoliščin malo težko. Vem, da se nas ne sliši dovolj dobro v publiko, ampak probamo to preseči tudi s tem. Super, nas je pa pozvala. Najprej reči, kaj čim so jo povedali. Moje zvore je tudi zvore vseh tih, ki so več napravljali za to tretjo večero. In tudi dobro navdušen. Že dolgo nisem zdravo, da je tih, ki moja, ki se je dobil pesem, ne za drugi tako odlični. Kaj ne zvore, prva pesem je fantastično, da zvore vse rezultate. In se dobro je, da se ne greš, greš, greš. In da sem rezultatno izkušnja, predvsem, ko je bilo nam všeč, pa ti nadalje reči, če tako, da se je bilo različno tudi, da je sam, da je bilo sam, da je prav nekaj čim da to rekel, kot je bilo nevska, pa tako komunicijozno, tako minimalistično, da je ne reči, kaj se je slike, pa vsem to daš na neki nemačni verni, da je potem to zelo je tako nekaj točno. In da obrne s tem celo pesem, da ni zelo skrajno, da je nekaj tudi osebno. To se vidi, da je prednost te zbirke. In mislim, da je zelo zelo četrtega razdelka, da sem delal tako zbirka, da še prej toliko težko boljš pa tisti. Potem se mi zdi, da ne da je zelo zelo zelo kritiko. Četrtega razdelka naprej, tako je zelo malo padno, ampak se mi zdi, da je zelo zelo še zvon zbana. Ni zelo zelo zelo zelo zelo je zbirko zdržala še na nekrati neka fundacijski zasup in tudi posebne zgodbe, ki se še izgledali prozi, nekje imamo imeli zgodbo zgodbo in potem prijeli krajše pesmi, ki se obrnejo v stran po knjižni filmu, ki je jezika, in to je jezika. In tudi, da se mogoče je svoj rekli, to je jezika, ampak to, što je bilo, da Če še kdo kaj dodal? Predlagam mogoče Tanja. Vem, da si brala knjigo. Če bi ti z nami delila svoje branje. Hvala. Mislim, da so te, pač, te glavne točke pravzaprav te moje recenzije iz dnevnika povzete v bistvu. Mislim, da ne rečem, da pač na podob način no, sem, da sem razmišljala. Mogoče eno vprašanje no, zate. Mene je, mislim, dejansko se strinjam z vsem tem, kar so pač posamezniki iz raznih vidikov povedali vsi nastopajoči, pa tudi Denis. Me pa zanima ta zadnja pesem. Mene namreč tudi zadnja pesem v bistvu na nek način se mi je zdela nepotrebna. No? Pa me zanima, zakaj si se pravzaprav odloča, da na nek način pesniš odbirko še enkrat in vzamem časem resnici doživela to kot nek pozete, ki tudi če ga ne bi bilo, se mi zdi, da ne bi tvoja pesniš odbirka nič izgubila. Mogoče to vprašam. V resnici ni hotel biti povzetek, ampak je hotel biti en obraz za to, da je to, kar je povedano, mogoče bi lahko bilo povedano tudi na drug način. Tak, igra z besedami, ker sem v bistvu sama doma. Koliko sem v nekem trenutku pač te spet pustila, da potelje vojni in seveda vojni, da se je pač sama, tu je da Kristen Sajnk iz Ulaja, pravzaprav zadnjo, ki je v bistvu uporabljala njene ideje. Tako da v bistvu, ne vem, takrat se mi je zdelo to, da ko sem pač brala tisti intervju z njo, sem rekla, da se je mogoče po vse to, kar je napisano. Pač, je samo nekaj spet nekaj igre, ki so se zasedla z mano grale. Takrat se mi je zdelo to pač. In sem zaključila. Ali pa prej izreševanje bomo v svojem nastavno stvarjali. Pa se je še bil v umestnem času, če sem spomnil, bi se opogumil, bi se vključil. Lako še jaz nekaj? Peter? Bo še ena zadevščina je tukaj zanimiva, da, še ena zadeva je tukaj zanimiva, da Lucija tematizira, ne, in tukaj, tudi v tej zadnji pesmi, na katero je Tanja upozorila, tematizira eno razliko. Peter, prosti, Lucija te ne sliši, sem trenutno. Aha. Zdaj sem bil preklasen. Ok. Še ena zadeva je, se mi zdi zanimiva tukaj. Tudi v tej zadnji pesmi pride do izraza. In recimo z razliko tebe, ne, so jaz to zadnjo pesem pravzaprav pa čuti ravno nasprotno, kot zelo tako, a ne. Ja, je malce tista neka pika na i, a ne, ampak kot presvetli, a ne, celo zberko za nazaj, a ne, proti začetku, a ne. In se mi zdi tukaj tudi ena ta tematizacija ene zelo stare slovenske zadevščine, ki se imenuje Dom in svet. Namreč ta ločenost na dom in sveta. Ne? To je, bi rekel, v Sloveniji, vemo, da je bilo zelo navzoče, ne? Iti v beli svet in tako naprej, ne? Kaj je dom in tako naprej. In tudi ta moto na začetku, ne? Je zelo zanimiv. Mislim, da je Elizabeth Višat, ja. Pa ne bi morali ostati kar doma, kjerkoli že to je. In se mi zdi tukaj ne, tudi ena takšna tematizacija ene, bi rekel, paradigme, da je zelo tipično slovenske, a ne, se pravi, kje pravzaprav je doma, ne? Ali je zdaj samo tukaj doma, ne, ali je lahko, lahko tudi tam. Ne. In to potem vstopa skozi, skozi različne elemente, tudi skozi jezika, ne, ker pravi smetarjem z otrokom s pesnicami, tudi tisto, katere prime kot v tujini izgovarjajo s k in ne s c. Ne. Tako da, se mi zdi tukaj še ena dimenzija knjige, ne, v kateri mislim, da ni bo nekako je dosti povedan. Da. Sam pop, rock and pop je manj prezenta v tvojih zbirkah, ampak to je zdaj vse šlo nekako v šistno sve, no? Tako da bi že prej nisi bila v osebnem stilu, pa tudi v zbirkah prav zelo baročna, slovensko baročna, ne, južno, južna, polno nekih bar, tako naprej, ampak vse eno, ne. Čelo na soncu, čelo na soncu in zdaj tega bosti dosti manj se mi zdi zelo pomembno, da bi se samo navezala na to atreke, na tem rekovira, da je, da se počutiš dobro v tej predmini. Zdaj, da z njih, ki te omogoča prekrešenje tam zelo dobro za vas, a pa da si nek samim otrokom ali možno nekaj na toku, ki je povezan za mnogo zdrobo za samo. Mene zdelo se mi zanimivo, da so omakale te dobozirne referenze, ki so od mene, da so tudi nekaj prej, vedno, jaz sem počela vedno, pa tako, kaj se še ne znaš, če pa druga, ne. In zdaj je bila neka kulturna odzvora, kako se ti rasila kulturno, zdaj pa ni kultura kot vlada, če ne jaz si ti, pa vse da je postala na, vse te stvari si oprema svoj lasni bol, skupaj še z nekom in dva, ne mora se, tako da, ti bi zelo odlično v nekaj vodno. Pa če ne može, tako ne priješ. A pa tudi ne. Ja, to sem zelo dobro. Vse ti navedki so lahko tudi motne, hkrati pa moram reči, da sem tudi pri vseh zbirk imela, ali pa mogoče so mi v nekem trenutku tudi sem začutila, da je zelo tega tudi po vsem času preveč, ampak zdaj pa sem imela nekako polemiko z urednikom, po vseeno ne bi zadnji dala več o kom viro in tako naprej, ker se mi je zdelo, včasih ko berem, ameriški svetniki smo zelo radi naredijo meni kot kružavci, pa je tudi zanimivo, da ni to samo v pesmi, da ni v pesmi, ampak mogoče ti na koncu, da ti pritis, kje je neka pesem izkala kakšna referenca oziroma odkud ideja, mogoče nekaj ideja ali pa vzpis za to, da je nekaj nastalo in detalj. Tako da meni kot bravki se tiste bi vedno zanimivo, verjam pa, da da so obrok, pa je lahko posebej na nekaj trenutnem obliku, se je preveč tega. Drugač pa to, kako se dobro ali pa ne dobro počutim, je mogoče potem, da sem se res v nekaj trenutku počutila bolj kot na strani pa skala in tega samotnega tega zdrejenja v sobi. Tudi zaradi tega ne iskanja doma, ampak zaradi pesmih, ampak bolj zdrejenja skozi tujstvo. In opazovanje, da sem se več čas poskušala postaviti v neko točko opazovalke nekoliko. Seveda nekaj govoriš o svakim vrenim jezikom, ampak kar me je potem nalo, tako res, da ta večina sredstva je potem nastala tako v enem letu, zelo koncentrirane. Bilo to raziskovanje okolice oziroma vsega tistega, kar me je pretreslo skozi strahu pri mesto ali pa skozi nekaj drugih strahote skozi branja knjig. In to, kar se je potem nekam obleslo nekam in je preživilo, bom rekla, vse nekaj ur ali pa nekaj dnev z mano in potem sem videla, da se je začela zapisati. Je bilo tisto, kar je bilo najbolj fascinantno, ker je zavzel po mojih vsakih pesniku najbolj zanimiv bil pravzaj popisane, no. Tako je počajno sem posebno zaživete in čas, ki ga preživi s tem, mi je recimo mnogo ljubši, kot pa neko nastopanje, predstavljate knjige. Tako da to je, ta občutek, da mogoče tako, da imam neko svojo sobo, če je to nekje na tujem, ki se res tako povedi, da bom in svetja. Ta občutek, ki ga, ne vem, vsi Slovenci, ampak tako so nam ga nekako, na nekaj če so nam odpremili nekoliko vedigajte in nekaj majhnosti in tako to ni bilo, da je ena taka jedna, ki sem jedna na nas same, ker vsaj tako samo umiljamo, kot prihajamo, oziroma kot prihajamo na mož, je bilo vedno vse skrbilo širokimi rokami, pa se ne tudi bilo treba, ker je zelo bolj priča. Še zadnja replika, če bi se čajno še kdo kaj dodal, kaj vprašal. Ok, potem pa zaključujemo prvo jutrnjo dopoldansko debato. Najlepša hvala, Lucija, za to 10-kilometrsko povezavo. Hvala vam za vas izkazan angažma. Odmor nadaljujemo z Branetom Senegačnikom. 5 minut, 10.